第二段 Bet Sa enja Sa eneja Si yadej Si yadaj Sa ragleja Sa ragleja Sa eneja Ure kedma Su enejem וראו ימה. שלח את ידך. שלח את ידך. גע באוזנו. גע באוזניו. נתן, שלח את ידך. גע בפני. רחל, שלחי את ידך. גאי בחפיי.